وبه قال حدثنا ابو عامر عبد الله ابن براد الاشعري وابو كريب محمد بن العلاء وتقارب في اللفظ قال حدثنا ابو شاما عن ابي بر عن بريد النبي بردتا جده النبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام ما قتلي دي په خوب کې تا الله حبيب ما خوب کې او قتلني او هاجر من مکه تا چې زه هجرت کوم د مکه مکرمین اله ارض نیوز مکه ته به نخلن چیغی کی کجوری دی آد کجورو وطن دی فذهب وحلی لارو آغا قص زما اعتقاد زما وحل مانا و همی و اعتقادی ان هل یمامتو چی دا یماما دا و حجر یا حجر مقام نی یماما و حجر دوار د زیونو نمون دی فیدا هی المدینه تو یثربو نناسا پیغ مدینه و یثرب گر حدیث کی مدینی تا دا یثرب نمو آغستو نداد منع نمخ کیو چلا د دی نوم د منع حکم نور آغلے یا دا پار دا بیان جواد یا دا چی دا نهی تنزیحی دا ورائی تو فی رؤی آیا او ما کتلی او پخپل خوب کی حاضی دانی حززتو سیفن چه ما اخوزو لخپل تراب تورا می اخوزو لا فان قطو آسود روحون داغی دا آسودر او داغی دا ایسا کٹشوا اے ما او خزو لخپل تورا فنقطع صدره داغی اغی ساغ کٹ شوا فیدا هو ما اصیب من المومنین یوم اوہدن ناسا پی داغو چی تکلیف رسول شو مومنانو تا پرز دو هدو شهدا او زخمیان پکی جوړ شوی ثم حزستوه اخرى بیا مدا تورو خزولا فعاد احسن و پشوری رخیست ما کانا غچوا فاذا هو ما جاء الله به ندانا ساپی او چرات لکوی واللہ پاغی دا فتحنا و اجتماع المؤمنین او دراج موالد مومنان نرائتو فیها ایدن ما کتریو پا دی خوب کی دارنگی بقرن غوان و غاگانی واللہ خیرن اللہ غرده فیدا هم النفر من المومنین یوم اوہدن ناسا پیدا کسانو د مومنانو نپرز دو حدچ شیدان شل و اید الخیر ما جا اللہ بیهی من الخیر بعدو او ناسا پی خیر آغاو چی اللہ راتلو کل پاغی سر دا خیر نا پس دا دینا و ثواب الصدق الذی اتان اللہ بعد یوم بدر او دا بدل دا غرشتیا وا او د صبر للجهاد وا چراتل کل الله پاغي سرا پس دو رزي د بدر نا او سوره سوره زایونا فتح شل وبه قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمه الكذاب راغل مسيلمه الكذاب په زماني د نبي صلى الله عليه وسلم کې مديني منوره تا ادا یو سړیو د بنی حنیفنا او د نبوت دا وکړی وا او بنو حنیف او بد توی رحمان الیماما والعیاذ بالله فجال یقول نشور شهود چوین جال لی محمد صلی الله علیه وسلم الامر ک گرزوی مات نبی علیہ السلام کار من بعدی پس دوینا اد وفات نہ پس مات مشریش پاری تبعته زبور پسیشم فقدمها فی بشر کثیر من قومی اور اغلے او دے پکسان ډیرو کې د خپل قوم نه فاقبل الیه النبی صلی الله علیه و آله وسلم رحم توجی شو د ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او ور سره ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه او پلاز د نبی رسول الله کی قطعه جریده یا ټوکړه ود کجوری دلختی حتی وکفالا مسیلمت فی اصحابی ادری دو پا مسیلمت آغا پا مرگرو کی فقالوی فرمائی اللہ اللہ حبیب زو سالتنی ها ذه القطع تما آتویتو کہا کدا ٹکڑا نا غواڑ نومن درکو ولن تعدا امر اللہ فیک او زبا هرگز تجاوز نکوم ده حکم ده الله نستا وارکی سچی ده الله رب العزت حکم نه آغا شان بکوم او تچی سغواڑی او مطالبه کې داغی جابت نکوم او تیست خلاف غواڑی مشارکت غواڑی ولین ادبرتاو که چریت شادی کا ولین ادبرتا که چری شاکتا زماد تابدارین دشاو گرولا لیعقرنک اللہ خامخ اللہ بدی حلاک و قتل کی او دغشان واچ دی یوم الیمامه کې قتل کړي شو او دا د پیغمبر علیه السلام د معجزات او نوا وینی لو را کلذی او بشکا زګومان کوم پتا الذی هغه اوریت فی ک شمال خود لشی استوارک ما اوریت هغه شمال خود لشی او هاذا ثابت او دا ثابت ابن قیس ابن شماس دی یجیبک عنی دیو زما طرف نه تعالی جواب درکئی ثم شرفان هو بیا د الله حبیب تلاړو او ثابت ابن قیس رضی الله عنه تبوی خطیب الانصار ادب وفود تجواب نور کول وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فسالت عن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس میکڑے او پوارد قول د نبی علیہ السلام کی ان کار الذی اوریت فی کما اوریت بیشکت چی ار الذی ونی غوری تو فی کما اوریتو چی خود رشیو مال استعبار کیا چی خود رشیو فاغبرنی ابو حریرہ خبر را کلمات ابو حریر رضی اللہ عنو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا چی نبی علیہ السلام فرمائی لیو بینان نائمون پمند دی کی چیزو دوم ریتو فی ادئی آسیوارینی امیلی دل پخپلو لاسونو کی دو بنگلی من ذہبند سروزرو فاهمني شانهما مالغم او فکر کې واچولو کار د دې دواړو فوحي الي في المنام وهي وکړه شمات په خوب کې انفخهما پوک وهدا فنفختهما نما پوک وال فتوارا نو دواړو والوتل فاولتهما ز تاویل او تعبیر کوم د دې خوب کذابینی اغد و غد درو جن یخرجان من بعدی چه روزی بمان پس فکان آهدهما یودی دوارنا لعنسی و صاحب صنعاء والآخر و مسیلمت صاحب الیماما دو امداو چه دی راسرگن شیو دن بود داو اکڑیوا وبه قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن امام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديث ذكر كل حديث من هذين داو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي بيننا نائمون پمن دې کې چې زو دو موتی تو خزائن لر راکړې شول مات خزائن د زم کې اے مراد د خزائن د زم کې ناغه دي چې الله به تر قیامت فتح کړي او فتح کړي دي فلا سود مد غنیمتوننا فاوضع فی یدیا کی خودش الزما فلا سنو کی اوس ورنی دو بغنی د سرو زر نفک بر علیا گران شلدا پما وا اهمنی یومات فکر کی وا چونو فوهی الیا ننفخما ما ته وحی وکړی شو چې دا دواړه پوک وها فنفختهما نما پوک وال فذهبا دواړه بنگري لاړل فاولتهما الكذابين الذين تعبير ميو کو دي او دروژن دواغه انا بينهما چې په منس کې صاحب سنا سدرانسي او صاحب اليمام مسلمت الكذاب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي نبي رجاء العطاردي عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام اذا صلى الصبح قال جمذ شبابكم اقبل عليهم بوجهه رام توجيب شپدي صحابه کرام پخپل مخ مبارک قبلی لبی شاکا او دویتا بی مخکو فقالو بی فرمائی لحل را احد منکم آیا کتل دیو پتاسو کی البارحت بیگاش پا رویان سو خوب ناغی کبلی دلیو نو خوب بی ہوئی او دا اللہ حبیب داغی تابیر بورتویشتو کتاب الفضائل دا کتاب